นิมนต์เชิญภิกษุสามเณรตั้งใจฟังครับแล้วก็เจริญพรญาติโยมให้ตั้งใจฟังฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติหากฟังแล้วจดจำเอาไม่ปฏิบัติคือว่ารู้จำรู้จักยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงยังไม่ใช่เป็นความรู้ของตัวเองเป็นเพียงความรู้ไปจำมาจากคำพูดของคนอื่นเนี่ยญาณปัญญายังไม่มีญาณปัญญายังเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราไปคุยกันเราต้องคุยเรื่องธรรมะแบบนี้พูดกันสองคนก็ตามสามคนก็ตามไม่ได้พูดให้ออกนอกตัวเราไปถ้าเราไปพูดออกนอกตัวเราไปเลยเลยทันทีเลยเนี่ยเราจะทำมืออยู่ยังไงก็ตามมันลืมไปเนาะเมื่อมันซักกันออกไปข้างนอกดังนั้นท่านจึงพยายามไม่ให้พูดไม่คุยกันมากคือให้ทำอยู่คนเดียวเมื่อทำอยู่คนเดียวมันก็ออกไปข้างนอกน้อยมันก็เข้ามายืนในข้างในคือมารู้สึกตัวมากจากการกระทำอย่างนี้ก็ไม่ต้องหลับตาอีกแต่ด้วยให้มือตาทำคนกายไปการมาให้เห็นแล้วก็คนพูดอะไรให้ได้ยินให้ได้ฟังอันนี้เป็นวิธีง่ายวันนี้ก็จะเริ่มต้นในการพูดเรื่องธรรมทีแรกบางคนก็เคยทำมาแล้วบางคนก็ยังไม่เคยได้ทำบางคนก็ทำวิธีนั้นวิธีนี้มามากเพราะว่าทุกคนเป็นผู้สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมตัวของอาตมาเองก็เคยกันเนี่ยเคยทำมาหลายวิธีแต่มันไม่รู้แจ้งมันไม่รู้จริงมันรู้ฟังฟังคำว่ารู้ฟังฟังนี่ว่าอย่างไรหลวงพ่อไม่รู้รู้หรอกแต่มันไม่รู้มันมีสงสัยเรารู้คล้ายๆคือเราอยู่ในมุ้งในถ้ำเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันไม่สว่างในใจเนี่ยแล้วว่าแสดงว่ารู้จำมาแล้วก็พิจารณาว่าอย่างไรอย่างนี้มันไม่รู้แสดงว่าเราไม่รู้รู้จำรู้ทีนี้คือพลิกมือขึ้นให้รู้เพราะว่ามือลงให้รู้พลิกขึ้นให้รู้ข้อมูลให้รู้ยกขึ้นหน่วยจิตประสาทให้รู้เอามาที่นี่จะให้มันรู้มันหยุดจะให้มันรู้เคลื่อนขึ้นหน่วยจิตให้มันรู้ไม่ใช่รู้มันเคลื่อนเฉยๆนะให้มันสัมผัสรู้อย่างนี้มันรู้ทำอย่างนี้รู้ผมรู้อันนั้นเรียกว่ามากขึ้นมากขึ้นว่าสัญญาเนี่ยไม่ใช่จำได้เนี่ยสัญญามันเกิดกับนี่เองสัญญาจะความหมายรู้และจำได้เราจะพูดถึงถ้ามันนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นรูปเป็นนามเฉยๆเนี่ยจำได้เลยเราก็ต้องพิจารณาไม่ใช่จำเอาคำพูดหลวงพ่อไปพูดนะนั่งอยู่เนี่ยเป็นรูปเป็นนามพอได้ยกขึ้นมาที่เป็นรูปธรรมนามธรรมได้ไหมเป็นยังไงเอามาที่นี่อ่ะมันเป็นรูปธรรมนามธรรมเอาไว้ยันเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเนี่ยรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเอารูปนี้ทำเองนามกับธรรมเนี่ยรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกเนี่ยรูปอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันเจ็บหัวมันปวดท้องในวันโรคทางเนื้อหนังโรคทางเนื้อหนังเนี่ยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอตรวจเช็คร่างกายให้แล้วก็ให้ยามากินบางทีก็ถูกโรคเร็วบางทีก็นานถูกถ้าไม่ถูกก็หมอก็จะเปลี่ยนยาให้โรคทางผิวหนังทางเนื้อหนังเรารักษาไม่ได้นอกจากหมอไปมาดูโรคอีกชนิดหนึ่งนั่งอยู่อย่างนี้แหละคิดแรกขึ้นมาคิดถึงหน้าคนนั้นคิดเห็นหน้าคนนี้ชอบคนนั้นเกลียดคนนี้อันนั้นเนี่ยจิตวิญญาณเป็นโลกไม่ใช่โลกอันนี้นะจิตวิญญาณเป็นโลกเราเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เราคิดมือขึ้นมันเป็นทุกข์ควบมือลงมันเป็นทุกข์คิดตาเป็นทุกข์เลือดใต้เลือดหัวเป็นทุกข์หายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกข์เราต้องรู้อันนี้ก่อนเพราะอันนี้คนอื่นมองเห็นคิดมือที่คนเห็นคิดตาที่คนเห็นหายใจเข้าใจอ้อนในคนเห็นเลือดใต้เลือดในคนเห็นอันนี้เรียกเป็นอย่างหยาบที่สุดเพื่อนจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาไม่เห็นเลยคนอื่นก็มองไม่เห็นตัวเองก็ยังไม่รู้อีกด้วยจะรู้ได้ทำไมนี่คือว่ามันรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เมื่อรู้ผมคิดแล้วแบบนี้อ๋อสภาพผมคิดก็เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเหมือนกันการเคลื่อนไหวก็เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเหมือนกันคนจึงเป็นข้อทุกข์กันทั้งหมดเลยเป็นข้อนทุกข์รู้จักอันนี้ก็รู้จักสมมติขึ้นมาเลยสมมติคนสมมติผีสมมติเทวดาสมมติว่าหน้ามือหลังมื นิ้วมือเล็บมือสมมุติเท่านั้นเราก็รู้ตัวเราแบบนี้เมื่อรู้สมมุติเงินมีเสื้อผ้าเป็นสมมุติแม่ผู้ใหญ่บ้านกำลังก็เป็นสมมุติเพราะคนธรรมดานี่เองผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นสมมุติให้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเป็นสมมุติให้เขาเป็นกำนันก็เป็นคนธรรมดานี่เองเมื่อสมมุติอย่างตำรวจทหารก็เช่นเดียวกันเป็นคนธรรมดานี่เองไปให้ชื่อว่าตำรวจทหารไปปราบปรามผู้ร้ายไม่ต่อสู้อันนี้มันสมมุติขึ้นมาเพื่อทำการทำงานตามหน้าที่เมื่อรู้จักสมมุติอย่างนี้ก็รู้จักศาสนาเลยศาสนาแปลว่าคำสอนสอนเข้าหูตาดูเนี่ยสอนศาสนาศาสนาแปลว่าคำต้องสอนสอนให้คนละเพื่อทำดีไม่ใช่สอนอย่างคนมีความรู้อะไรก็มาสอนแต่ว่าสอนให้ละเพื่อทำดีเท่านั้นเองนี่ว่าคำว่าศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวพิษมือขึ้นมารู้เนี่ยเนี่ยปัญญาสุภาพเออตัวรู้นี่พุทธะด้วยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทำดูได้ทำก็ธรรมะอันนี้แบบนี้แต่ว่าใจนั้นเป็นปัญญาพุทธะตัวสติตัวปัญญาตัวความรู้นะดังนั้นศาสนาคือตัวคนทุกคนนี่เองเหมือนกันผู้ยืนก็เป็นศาสนาผู้ตายก็เป็นศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นศาสนาคนรวยก็เป็นศาสนาคนจนก็เป็นศาสนาเขียนหนังสือได้ก็เป็นศาสนาเขียนหนังสือไม่ได้ก็เป็นศาสนาให้ว่าคนทั้งโลกนี่เลยจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวคนเยอรมันใครก็ตามนะให้ชื่อว่าคนเนี่ยเป็นศาสนาทั้งนั้นอันเราไปสมมติว่าศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยมันสมมติขึ้นมาให้ชื่อเป็นเท่านั้นเองดังนั้นวิธีเนี่ยใครทำก็รู้ทั้งหมดเดี๋ยวจะขอให้ทำถูกต้องเท่านั้นเองอย่างวิธีนี้เองแล้วก็ไม่บริกรรมอะไรทั้งหมดเพียงแต่ความรู้สึกนึกเองไม่นึกไม่คิดเองตัวคนอื่นอาจจะนึกจะคิดจะได้พวกนี้หลวงพ่อบุญเขาจักคันว่าความสำคัญที่หลวงพ่อต้องว่าภาษาบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อจะบริกรรมได้คิดอย่างนั้นให้ใจคิดใจคิดมาสิเนี่ยงอตกแค่ขาหลวงพ่อตกแค่ขาเบื้องนี้หลวงพ่อเลยรู้เลยทันทีหลวงพ่อเลยตามปกติพวกเรื่องฝักนะที่หลวงพ่อก็เลยดึงที่หนึ่งโอ้มันเป็นลูกเป็นน้ำได้เหนืองอดอะไรเนี่ยเนื้อฟองอะไรอันนี้ฟองบ้านหลวงพ่อได้เอ็นเหนืองอดขาหลวงพ่อก็เป็นลูกเป็นน้ำเลยอันมันตอดขานี่เนี่ยมันบนได้เหนืองอดเลยบนได้เหนือฟองจนตัวโคตรโซโล่ตัวก็ห้าอันนี้เพื่อมันก็ยืดหนังมันบุกขัดเราด้วยโอ้มันก็มีธรรมะที่สันแต่มันลูกพูดภาษาคำไม่ได้อันนี้เนี่ยหลวงพ่อเข้าใจเหมือนกันคือว่ารู้จักพุทธศาสนารู้จักศาสนาบาปได้แบบนี้บาปคือโง่บูรู้ตัวเองนั่นเองแต่รู้จะผู้อื่นพุ่นบาปเราจึงบูรู้ตัวเองบาปคือมืดบาปคือไม่รู้บุญได้แบบนี้บุญคือรู้บุญคือสว่างบุญคือดีใจก็ได้รู้แล้วไอ้ที่ว่าบุญแม่ลูกได้น้ำดอกอันนั้นน่าจะว่ากันยากกันแล้วเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขาที่ต่างหากแต่ว่าคนอื่นคือรู้ดีเหมือนตัวเรารู้ตัวเราบ่ได้นี่แหละสมาธิที่หลวงพ่อเขาจะเรียกสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอะไรกับมิจฉาทิฏฐิมันตรงกันข้ามเนี่ยสัมมาทิฏฐิได้เห็นถูกต้องอะไรผลชอบเลยผลชอบได้เห็นตัวเหาเนี่ยไม่ได้ไปเห็นผู้อื่นเนี่ยนี่เลยเห็นถูกต้องแท้ๆเนี่ยจับนี่ก็เป็นขาจับนี่ก็เป็นหูจับนี่ก็เป็นตาถูกต้องจริงๆเมื่อสัมมาทิฏฐิจะเห็นถูกต้องเห็นชอบเป็นวันแรกเมื่อรู้จักบาปรู้จักบุญแล้วแบบนี้มรรคผลนี้อารมณ์ลูกน้ำใครเสวานอกเหนือจะได้กันฟังหลวงพ่อบอกเลยเพราะหลวงพ่อรู้จริงเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เขาเลยมาทำอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยมือใจอยู่ทั้งวันเลยแบบนี้เดินจนคมไปทีแรกหลวงพ่อรู้สมมติวันนี้มันเพิ่มเข้ามามันเกิดสีสีขึ้นมาเกิดสีสีขึ้นมาอยากไปเทศให้สีฟังแล้วแบบนี้เทศให้สีฟังต้องยืนอย่างนี้เทศให้เดียวเทวดาฟังต้องย่างอย่างนี้เดินอย่างนี้เป็นอย่างไรย่างอยู่แล้วมันเป็นผู้เดียวมันเข้าไปในความคิดมืดเดี๋ยวอันนั้นเป็นผมรู้ที่ออกนอกตัวเราไปเพื่อจะดูมันรู้ข่วงโผล่ไปที่รู้แล้วลืมอันนั้นรู้แล้วลืมรู้แล้วลืมอันลูกน้ำนี่รู้บุรุษจากเพื่อเลยอันนี้สัญญาสัญญาตัวมันเกิดขึ้นมาเองเลยสัญญาขันลูกขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเลยสัญญาขันมันอยู่ที่ไหนหมดเลยตัวขันอันนี้มีสิ่งเนี่ยสิ่งแปลว่าตั้งมั่นคืนเตือนปกติแบบนี้มันเป็นปกติแล้วรู้ใช่ไหมครับนี่คืนอันนี้เราต้องไปรับกับพระกับเนร บทจะไปสมาทานกับใครพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าถ้าบ้านใดบ่มีพระเจ้าพระสงฆ์บ่มีสมณีนะไปสมาทานกับพระพุทธรูปก็ได้เองสมาทานเอาศีลถ้าบ่สมาทานเอาศีลจะไม่มีศีลอะไรเป็นไว้ก่อนอันนั้นเพิ่นก็รู้จังซั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้จังซั่นเพิ่นก็สอนจังซั่นสิบ้านหลวงพ่อมารู้ศีลโอ้ยบ่ต้องไปเอานําให้ก็ได้ศีลนี้คือบ่บ่คิดลายเลยแต่ปกตินี่เองรู้อันนี้พอดูรู้เรื่องนี้ก็แล้วเดินไปเดินมาตกเย็นมาแล้วก็ไปอาบน้ําหลวงพ่อเข้าไปเดินคิดหลวงพ่ออาบน้ํามานั่นหลวงพ่อมาเดินข้างนั้นเป็นต้นสมพอคนคอยเนี่ยต้นสมพอบ้านหลวงพ่อทางนู้นเป็นต้นมะขามต้นมะพุทธาของพี่เอิร์ธเนี่ยแล้วมันตรงกันนะที่ผมเดินอยู่แล้วเดินกลับไปกลับมามันคิดลูกขึ้นมาหลวงพ่อบรูคล้ายๆจะมีคนมาทุกข้าหลวงพ่อมาหักมาทุกข์คำเดียวนะลูกเนี่ยเขาเดินมาทุกข้ามาหักข้าตัวนี้นอกเลยบ้วนเห็นคนบ้วนคนเนี่ยก็เดินกลับไปกลับมามันคิดเอามาทุกข์สอนมีพอรู้โอ้มันคิดแล้วอันนี้มีพอรู้แต่หลวงพ่อยังบ้วนทันเอาความคิดได้เลยมันคิดขึ้นมาที่สามเนี่ยอ๋อมันคิดไปเลยหลวงพ่อก็เลยเสียท่านว่าท่านคือแมวกับหนูแมวกับหนูนี่มันเป็นของตรงกันข้ามมันเนี่ยคมรู้กับคมไม่รู้เนี่ยมันตรงกันข้ามพอดีเดินไปมันคิดปุ๊บเลยพอรู้อ๋อมันรู้แต่เมื่อเจอเขาเนี่ยแมวตัวน้อยหนูตัวใหญ่พอดีแมวจับปุ๊บตรงที่หนูมันลากไปจุดไปมันไม่เคยวางหนูลากไปจุดไปแบบนี้มันเมื่อได้ปล่อยวางหนูมันก็เลยไปแล้วแมวก็ตัวน้อยมันแหงบ่ท่อแมวบ่ท่อหนูบัดนี้มาเห็นแล้วก็มีแหงหนูมันใหญ่แล้วบัดนี้แมวตัวใหญ่หนูก็ตัวใหญ่หนูออกมาหนูมันอยู่ที่มืดออกมาบ่แจ้งบ่ได้แมวมันระวังพอดูหนูออกมานี่แมวมันกระโดดใส่แล้วอย่างแรงปึ๊บหนูมันช็อกตายเลยตัวคนคิดด้วยกันเหมือนกันพอดูมันคิดปึ๊บเห็นรู้เข้าใจมันหยุดทันทีเลยหลวงพ่อเห็นเหมือนกันแต่ผู้อื่นที่เห็นทางแบบบุคคลก็หลวงพ่อจึงว่ากล้ายืนยันรับรองว่าทุกคนจึงสามารถเพราะมันคือกันนี่ด้วยเซบุคือกันนะเพราะบุบุให้คือกันธรรมะแท้จริงคือซึ่งเดียวกันเท่านั้นจะเป็นคนทราบได้ก็ต้องรู้อย่างนั้นถ้าหากไม่รู้อย่างนี้บุเป็นธรรมะอย่างนั้นมันธรรมะอย่างอื่นคือหลวงพ่อว่าให้ฝังเมื่อเสาเนี่ยในประเทศอินเดียมี108ศาสนา108ลัทธิ108อาจารย์บัดนี้เราจะไปเอาของไทยพวกบุคคลจักมาสอนกันที่บ้านเฮาคนไทยไปเอามาหรือเพิ่นเอามาแต่ก่อนตั้งแต่ปู่ตายายทวดเพิ่นเอามาของบุคคลจักเพิ่นจะจับเอาของพระพุทธเจ้ามาหรือว่าจะจับเอาของผู้ใดมาพวกบุคคลจักเขาจึงมันเฮ็ดตามกันไปแบบนี้หลวงพ่อกับบุได้ว่าผู้นั้นผู้นี้นะหลวงพ่อกับทำมาให้ทานหลวงพ่อกับมักให้ทานซึ่งจนมุดเนื้อหมดตัวแล้วหลวงพ่อจะให้ทานให้มันได้แต่มีถ้าเดินหลวงพ่อไปทานจะมัดนะเพราะหลวงพ่อย่านจะตกนรกหลวงพ่ออยากไปมุขสวรรค์สวรรค์นี่ใส่กระบุ้งหัวจักเนี่ยพอบัดตายไปแล้วมีเทวดามาเทศเอามีนนตีมีระนาดพาทองมาเทศเอาไปเมืองสวรรค์เราท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์วางท่านเราก็ต้องทำนะท่านพอเราบูรูเด็กก็ต้องทำท่านเมื่อหลวงพ่อบัดนี้มันคุดปุ๊บรู้จักมันคุดปุ๊บรู้จักหลวงพ่อก็เห็นเลยโอ้ก็ความรู้ขึ้นมาจากจิตใจรู้วัตถุก่อนวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาห้วยหนองของบุตรถูกธรรมะมันนี่แข้งขาเนื้อหนังเขาเนี่ยก็เป็นวัตถุเลยจิตใจนึกจะเป็นวัตถุเป็นโอ้วัตถุดินหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลกนี้โลกข้างนอกดินฟ้าอากาศโลกข้างในคือมูสัตเนี่ยมันวายนะครับแล้วก็เลยรู้จักโลกเป็นโอ้ตัวเราเขาเป็นโลกแค่หนึ่งรู้จักก็เรากำลังรู้กำลังเห็นกำลังเป็นกำลังมีอยู่เป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์กันมาปัจจุบันวันนี้อาการสภาพเปลี่ยนแปลงเขาจะคนนุ่มน้อยเข้าแก่ตายไปเป็นไม่ก็คือการเกิดมันแล้วก็ง่ายที่จะตายไปทุกสิ่งทุกอย่างตายมัดเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอาการทั้งนั้นหมดเลยเมื่อเงินทองนี่ก็คือกันเทปยากไงวะท่านเป็นอาการเปลี่ยนแปลงเรื่องเขาเรียกว่าอาการวัตถุปรมัตถ์อาการต้องเห็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้ก็คือว่าไม่ได้รู้ธรรมะแบบนี้รู้ธรรมะแบบอื่นดังนั้นหลวงพ่อรู้จริงพ่อหลวงพ่อกล้าอยู่กันหลวงพ่อก็สอนคนมาหลายคนเมื่อรู้วัตถุรู้ปรมัตถ์รู้อาการเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่ก่อนเห็นโทสะโมหะโลภะแต่ไวเห็นอยู่ๆนี่ก็เห็น แต่บริษัทนี่เห็นได้เห็นมันรู้หน้าตาแทงขาเป็นยังไงผู้จักเพราะว่าตัวมันเองบอกมันเองจังหวะสัญญาแต่ว่าผมรู้คือสัญญาตัวนั้นนะบอกมันสมมุติว่านะอันนี้มือเนื้อสิมันบอกอังกฤษอันนี้หน้าภาคเนื้อมันบอกอังกฤษมันบอกมันเองก็รู้ที่ตัวมันก็บอกมันเองเดี๋ยวนะต้องรู้เนี่ยพอรู้อย่างนี้พอได้เห็นอย่างนี้เราก็เลยรู้เห็นเข้าใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนมู่กันเข้ามาเลยคือว่ารู้จักขันห้าขันสี่ขันหนึ่งเนี่ยคนว่าขันห้าขันนั่นเองขันสี่ขันเดียวกันตำราคนสอนนะครับเรียนรู้ไปตามความจริงนี้ได้เนี่ยพอรู้บ่ได้รู้ไปอย่างอื่นอันนี้รู้แท้ๆพอดูรู้อันนี้ก็เวทนาบทุกสัญญาบทุกสังขารบทุกวิญญาณบทุกอันเป็นเทวดาในบ่ได้รู้อันนี้เกิดคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเทวดาเขามองบ่เห็นคือว่าคนมีตาทิพย์ต้องมองเห็นเนี่ยคือก็คือกันบ่ได้รู้อันนี้เป็นเวทนานั่นเป็นสัญญานั่นเป็นสังขารนั่นเป็นวิญญาณนั่นเป็นเป็นจีก็ได้ผมเป็นรูปร่างอันนี้เป็นได้ถูกคนมีตาที่จึงเห็นอันนี้แหละเพื่อนว่ารูปสี่อันนี้เอิ้นน้ำรูปอันนี้ผมเป็นรูปน้ำและน้ำรูปอันนี้น้ำมันเป็นรูปคิดผู้รู้จักคิดคือว่าน้ำก็เอิ้นคือว่าอย่างก็เอิ้นว่าวิญญาณอันนี้วิญญาณรู้อันนี้วิญญาณขันวิญญาณเทวารู้บุญเล่นในวิญญาณตายแล้วลอยเหาะไปนั่นคือบุคคลว่าจะพรในเนื้อข้อกวาดในที่จะพรเนื้อข้อกวาดตายแล้วไปเกิดทำบาปไปเกิดเป็นลูกขับทำบุญกับไปเกิดเป็นคนเอาหัวไปมุดข้าวทองขนคนใดในสักทีมันมาเข้าใจแล้วโอ้ยบุญเล่นเอาหัวไปมุดข้าวทองขนมันเป็นธรรมชาติคนมันข้าเจ้าที่ดังสร้างเราต้องมีลูกที่บุญเล่นจิตเขาไปเข้าเด้อข้าวทองขนบุญเล่นเนี่ยพอเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจจริงๆไหมเนี่ยเห็นอยู่ในสิ่งจริงจะบูชาถ่ายทั้งหมดเลยครับถ่ายเชื่อว่าจะตั้งสังแม้เชื่อมั่นในใจตัวเองขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าห่อมาในนี้ก็บ่แม่นเนี่ยหลวงพ่อวางสักบูชาขนาดนั้นแต่ข่าวนั้นบ่ได้บวชเป็นพ่อเทียนเขาจะเอิ้นพ่อในเทียนจะซื้อเดินหลวงพ่อเลยว่าคือว่าพันบ่แม่นเนี่ยพันตัววางนี่ครับบูชาเพราะผมพูดอย่างที่สมมติที่ว่าอย่างที่เอาเลยทีเดียวบ่แม่นเนี่ยพ่อเทียนเนี่ยบูชาพอผมรู้จังสิคือว่าจังสิคือว่ากับพระพุทธเจ้าก็ได้มาเลยทีเดียวคือว่าบทเสียใครไปนี่ล่ะสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องว่าทิฏฐิคือความเห็นเมื่อตรงกลางแทนบทเสียใครทั้งหนึ่งเขาว่าตรงกลางถ้าไปเชื่อคนนั้นไปเชื่อคนนี้ก็ไปว่าตรงกลางบ่มีบ่แม่นมักบ่แม่นเดินทางตรงกลางเดินทางคอกเดินข้างขบนั้นข้างบนนี้ข้อบทเสียมันตัวเองมาที่ไปเชื่อตรงกลางได้อย่างไรคนอื่นคนอายุข้อค้างคนว่าบ่แม่นเนาะเรียนซื้อเสื้อเข้าไปเลยอันนั้นบ่แม่นตรงกลางนั่นบ่แม่นตรงกลางแท้ๆเตียงแต่ข้างซ้ายข้างขวานี่รู้อย่างนี้พอดูรู้อย่างนี้เดินกลับไปกลับมาเกิดมีความรู้ขึ้นอีกทีเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอุปทานเห็นกรรมรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นบ่หลงบ่หลุดจากเถื่อนี่แหละที่ว่าสัญญาความหมายรู้จําได้หน้าตาดั้งเดิมผมมันเป็นอย่างนั้นรู้จักอย่างนั้นตัวเลยรู้จักศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์กิเลสอันนี้ออกแล้วจึงว่ากิเลสอย่างหยาบซึ่งจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบคือมันไล่หนีให้มาเสียไปมันไล่หนีที่เมื่อเห็นวัตถุมันติดมันไล่หนีเหนื่อยไปเหนื่อยไปมันบ่ดีไปกันก็ได้มันสมมติว่าแล้วก็เลยหนีแล้วก็เลยบทุกข์มันก็เลยรู้จักว่าศีลขันธ์สมาธิขันปัญญาขันรูปเป็นขันเวทนาเป็นขันสัญญาเป็นขันสังขารเป็นขันวิญญาณเป็นขันจำพวกนี้มีสิ่งมัดถึงคนละตัวละตัวกันหนูพอเข้าใจกันคือว่าสิ่งขันขันดูจากน้ำได้กินหนูพอพูดในสมมติให้ฟังขันแต้วจากน้ำบ่ได้ขันดูเอาไปจากอาหารได้กินขันแต้วจากอาหารก็บ่ได้กินคันดีกับเข้าใจบาลให้พระกันน่ากินคันที่ลายบุคคลบุตรีกับคอยพระกับบุญอยากเอาไปกินแล้วพระกันเดินมาคันที่ลายด้วยคนคือการคณะใจดีแล้วก็รู้จักใจบุญดีมาจีรู้จักบอกใจพุ่นหมัวมันก็มืดมนองค์พระขานดูพระคูเมฆไปบังดวงตะเวนนี้เสนอวะตะเวนนั้นก็คือออกแสงสว่างไปในกระดมสร้างแล้วมีเมฆบังอยู่เขาเอื้อนฟ้าบดบ้านอย่างพอฟ้าบทตะเวนบทความจริงฟ้าบทได้บทตะเวนบทได้บทเมตตังห้าไปบังใจเขาเนี่ยก็คือการความจริงใจเขาโบหาย ใจเฮาบ่โกรธบ่โลภบ่หลงมันมีอันไปกระทบที่กับเตี้ยและกับน้ำสีแบบนี้น้ำสีเต็มกระป๋องแล้วคุณภาพ 100% เอาไปลงใส่น้ำแบบนี้น้ำมันแดงเอาผ้าขาวไปย้อมปุ๊บผ้าแดงมืดถ้าเป็นสีแดงถ้าเป็นน้ำดำผ้าดำมืดเนี่ยผมโลภผมโกรธผมหลงโทสะโมหะโลภะคือเลขกันหาวประทานคำมันเข้าไปยึดคนนั้นเขาบ่เห็นเขาจึงโกรธเต็มที่เขาบ่โกรธน้อยแต่เขาบ่โกรธเต็มที่แล้วเบิ่งพ่อแม่มือนี่บางคนนี่บ่เคยได้ยินนะหมู่เพิ่นกันว่ากูเบิ่งมึงเท่ากับปั้นนี่ได้ถือว่าคนทั้งคนกันได้เห็นเบิ่งน้อยเข้ามาท่อพวกมือได้ถือว่าเบิ่งน้อยเข้ามาท่อใส่หินห้อยนี่เข้ามาในสุพรรณนั่นน่ะบ้านหลวงพ่อวานี่เบิ่งบ่เห็นได้มึงเนี่ยผัววาเนี่ยเบิ่งบ่เห็นได้บ่ใจมันเป็นจังได๋หมาเนี่ยใจหมาได้เนี่ยของเอิ้นกันน่ะบักหมาคันว่าผู้สาวกันผู้หญิงก็อีหมาเนี่ยบ้านหนูก็เอิ้นหมาเพราะว่าใจเฮาเป็นหมาแล้วก็เห็นคนเป็นหมาเนี่ยบัดมันเป็นอย่างนั้นหนูพอเห็นอย่างนั้นผู้อื่นจะเห็นกันได้บ่ฮู้จักผู้อย่างอื่นบ่ฮู้จักเนี่ยพอฮู้จักตัวนะพอเนาะคนอื่นที่รู้ดีกว่าอย่าพอบ่ได้เนี่ยพอต้องรู้ตัวเนี่ยพอดีคนทุกคนเนี่ยพอจึงโอ้คนทุกคนถ้าหากว่าสอนกันจริงๆเราต้องรู้กันเนี่ยพอได้รู้อันนี้เลยพอกันเลยรู้จักว่าโอ้เนี่ยมรรคผลปฐมกาลผู้ปัญญาการเนี่ยผมรู้จักเลยในช่วงตอนแรงตอนแรงเราพอกันเดินจนคมอยู่ประมาณจากสามทุ่มสามทุ่มกวนนี่แหละอันนี้ว่าคนจริงเรื่องมรรคเรื่องผลจริงๆอันนี้เพราะว่าเตือนกันทุกคนมาทีนี้ก็ต้องตั้งใจฝังและนำไปปฏิบัตินอนตื่นขึ้นมาหลวงพ่อก็มาล้างหน้าแปรงฟันธรรมดาเขานี่แหละออกไปเดินจงกรมไปเดินไปเดินมามีที่เก็บตัวหนึ่งบ้านหลวงพ่อเราที่เก็บทางที่เอื้อเอิ้นอัตคาบก็ได้โหใหญ่มันแลนผ่านมาหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปจับเอาเชียงไข่ตามไปเพราะว่าด้านมังคัดด้านมังคัดมันหกมันตามไปบ่เห็นหลวงพ่อเอาเชียงไข่ไปตั้งไว้คุณตั้งแล้วหลวงพ่อก็มาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาความจริงแล้วสมาธิคำจัดกิเลสอย่างกลางเนี่ยรู้จักกับนี่ทีเดียวตอนมือหัวแรงนั้นรู้จักกิเลสอย่างหนักตอนกลางคืนนี่หลวงพ่อระยะตีสามตีสี่หลวงพ่อรู้จักกิเลสอย่างกลางเลยโอ้กูไปนั่งกรรมฐานดีอกดีใจสงบนั่นมันกิเลสกูบูรู้จักกิเลสมันอยู่ในถ้ำได้แบบนี้อันนั้นน่ะคือว่าอยู่ในถ้ำแม้ที่ใต้ไฟอยู่กับต่างๆแล้วความมืดมันอยู่ในตัวนี้มันพอเปรียบเหมือนกันยกไฟได้ก็คือความมืดมันอยู่แผ่นซอกนี่นะครับหลวงพ่อว่าเอาไฟมาข้างนี้มืดมาแล่นมาข้างหลังนี้เอาไฟนํามาข้างหลังมืดมาข้างหน้าแล่นอยู่ในเรานี่เองหลวงพ่อสมมุติซื่อๆอันนี้พระผู้อื่นที่สมมุติแต่ยังได้บ่ฮู้จักมันนี่เราเข้าไปในถ้ำบัดนี้เราใต้ไฟเราบ่ได้เห็นในหลังถ้ำปากถ้ำบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นรูปทรงของถ้ำโอ้อันดีใจนี่ก็มืดสีขาวเออทำบุญให้ทานดีอกดีใจในมืดสีขาวอันมาทำความสงบนี่ดีใจยึดกับมืดสีขาวนี่ยกตามมาลมยืนดีในอารมณ์นั้นเนี่ยหลวงพ่อรู้จักสิออกแล้วมันออกจากถ้ำแล้วมันกรรมฐานมันมาสิจังซื้อแล้วกรรมฐานกับวิปัสสนามันเป็นมู่เดียวกันใจไว้ใจบ่ได้บัดนี้ก็บ่ให้มันบ่ให้หลับตาจะเคยบ่ให้มันสงบได้บัดจักนั่งสงบที่บ่เอามาทําความเคลื่อนไหวเรื่อยๆอยู่มันก็ไล่ความมืดนี้ไปที่บัดนี้ความมืดจะมีไปเนี่ยให้ว่ามีออกจากถ้ำก็ได้เฮาอย่างพระวาเนี่ยเป็นกุญแจลูกเอกอันนี้แหละเป็นทางลัดแท้ๆเป็นทางตรงแท้ๆขึ้นเครื่องบินไปแท้ๆอันเนี้ยโดยที่ว่าโบกเกอร์เขินอย่างพระวามือเก่าเนี่ยขึ้นเครื่องบินแต่ถ้าหากว่าคนขับเครื่องบินบ่ดีจะบ่รู้จักเครื่องบินเสียว่าในการขับขึ้นไปเครื่องบินจะหยุดทางอากาศเพิ่นตายได้เฮาเพราะมันบ่มีน้ํามันบ่เข้าเครื่องบินเครื่องบินบ่ปูไฟก็ตกลงมาขึ้นก็ตายแล้วเนี่ยต้องคนตํานานขับเครื่องบินรู้จักพวกเครื่องบินน่ะมีเครื่องยนต์กลไกอันนั้นมันเสียน้ํามันมันสะดวกดีบ่อันใดมันสะดวกดีแล้วก็ตายได้ปลอดภัยคนที่อยู่สอนก็คือกันเอาสมมุติซื้ออันเนี้ยคนที่อยู่สอนน่ะต้องรู้จักว่าเนี่ยคนนั้นพูดอันนั้นเรื่องนั้นคนนั้นพูดอันนั้นเรื่องนั้นต้องรู้จักจริงนี่เขาว่าเออรู้แก้งรู้จริงรู้จริงจริงรู้อย่างเสียหลวงพ่อก็เลยรู้จักโอ้กรรมฐานมันคือความสงบแบบนั้นสงบแบบนั้นเลยจนว่าโบรู้จักมาตัวสงบอะไรสงบแบบไม่สงบอะไรอยากสงบ ว่าท่านพูดว่าอยากบ่สงบอันนี้ให้ว่าอยากบ่สงบว่าท่านว่าอยากบ่สงบจังได้ก็นั่งอยู่เอาแต่นั่งอยู่ผู้เดียวมันสิสงบตายมีหยังผู้เห็นมาว่าอย่างไห้เนี่ยคือเอิ้นบ่อยากสงบไอ้เข้ามู่สังคมมู่ในว่าปั๊บบ่ดีใจขึ้นมาแล้วมันสั่นขึ้นมาแล้วนั่นมันบ่สงบแล้วมันคือบัดนี้ก็โอ้เราบ่ทุกข์ใจเขาจะว่าบ่ทุกข์ใจอันนั้นว่าบ่ฮู้จักมันทุกข์ใจอันนี้มันทุกข์ปุ๊บตีเอ็กซ์โซมาเสียอย่างว่าบ่ทุกข์ใจอยู่บ่เขาจะว่าให้เขาจังสัญญาเสียมันทุกข์ใจเด้บ่แม่นมันบ่ทุกข์ใจเด้ถ้าเขาก็มาว่าบ่แม่นใจเลยมันแม่นหัวใจเขาจะว่าเขาบ่ฮู้จักจังว่าเขาจะไปเว้าจังอื่นผู้เนาะคำพูดบูนี่น่ะเขาไปเว้ามาจากภาษาอินเดียแล้วบางทีบ่ได้ไปเว้าภาษาพระพุทธเจ้าก็ได้เอาละที่ของผู้อื่นมาสอนก็ได้จังว่าทำเราใดเป็นไปประความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นยุ่งในนั้นไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่น่าศึกษาและไม่น่าปฏิบัติเป็นว่าแล้วก็ยังเอามาสอนยังพอเอามาสอนพ่อสอนแม่สอนไอ้สอนน้องสอนเมียเจ้าของก็สอนให้ว่าใช่ใช่นึกว่าเจ้าของถูกต้องเนี่ยอันนี้แหละจังหวะเจ้าของเห็นอันใดก็ต้องว่าอันนั้นถูกต้องบ้านไปสอนข้าเจ้ามาแล้วแบบนี้คือไปแก้ข้าเจ้ากระยางจริงแล้วข้าเจ้าติดในแบบนี้มันเป็นอย่างนี้มาที่ไอ้เนี่ยเขาคนนึงที่ไอ้คนละแม่กันคนนั้นรักหลวงพ่อจะอย่างน้อยหลวงพ่อไปใส่มาใส่เอิ้นยี่บ่ใส่จะเสือข้าเจ้าบ่มีลูกต้องเอาหลวงพ่อไปยึดไข่ข้าเจ้าให้ว่ายื้อนำกินนำให้ว่าจะได้อย่างน้อยน้อยเลี้ยงกันมาเนี่ยพ่อมาบวชเนี่ยพ่อรู้จักกรรมฐานไปก่อนข้าเจ้าบ่เนี่ยสอนข้าเจ้าก็เสือเนี่ยพ่อมัดบัดนี้เนี่ยพ่อรู้จักธรรมะอันนี้ไปก่อนข้าเจ้าบ่เอาแล้วบัดนี้มึงเนี่ยว่าไปยังสัญญาสีดาเนี่ยพ่อทำนี่บุญเดอันนั้นบุญถูกอันนี้บุญถูกว่าไงมึงมันสร้างวาวอย่างไรบางทีหวานอย่างบุญแม่นเนี่ยอันนั้นกับแม่ยู่ว่าไงเขาบุญหัวจักไปแท้ทุกเดือนแม่บุญหัวจักไม่ให้มึงยังว่าจะบุญหัวจักดาวเนี่ยพอครับโอ้มัดกันยังพอไปบ้าก็สร้างข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าก็มีขุนแล้วบุญหัวจักอย่างดาวทั้งครัวทั้งเมียตายเลยบุญหัวจักธรรมะแบบนี้จักน้อยอันนี้แหละคือว่ามันติดแม่นมาเป็นอุปทานนี่แหละคือมันอุปาทานนะกรรมนะครับกิเลสปัญหามันเป็นอย่างเหนียวกิเลสเป็นอย่างเหนียวให้ว่ากิเลสเป็นอย่างเหนียวเอาอย่างไม่ขึ้นแต่ปั๊บของพวกกันอ่อนอันนี้ก็อ่อนฝึกกันปุ๊บเลยเดียวบัดนี้ถ้าหากทางพุ่งมันแข็งแข็งแข็งโยนจะกันปุ๊บไปที่มันบุติกันเลยพุ่งออกมาวัดลมพอเข้าใจกันว่ากิเลสที่ว่าเป็นอย่างเหนียวปัญหาเนี่ยยากเป็นว่าปัญหาก็ยากก็มันฝึกกันแล้วนี่อุปาทานยึดมั่นถือมั่นกรรมก็เสวยแบบนี้หลวงพ่อเข้าใจครับจึงว่าใครที่ว่าท่านกระทำสร้างเหตุอันนี้เรียกว่าโอ้เป็นปฐมกาลผู้ปิญญาการตาปิญญาการแบบนี้เขาเลยรู้จักเรื่องกรรมฐานเนี่ยจากจุธาจารย์แบบนี้ครับรับที่เราก็ได้เพราะว่าจากจุธาจารย์แบบนี้รวมกันเขาธาตุที่ขันห้าดินน้ำไฟลมพุทธิวาสเป็นกวาเลยรวมตัวกันเข้าเป็นอันเดียวกันสมมุติแบบนี้ไม่สามโตคำมัดทั้งที่เดียวจะเป็นหิ้งสามขาบ้านหลวงพ่อทุกเหมือนโมลมตัดเอาขาหนึ่งสั้นอย่างสองขาลมสูงลงไปเดียววันนี้เอาไว้ขาเดียววันนี้สองขาบอกเอาไว้ยิ่งตั้งบูยูเสียเลยเนี่ยเดี๋ยวจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ได้จะสู่ท่าการมาถึงรวมกันที่ห้าคนเขากระทำตามคือร้อยคนพันคนกระทำรวมทำงานเอาทำงานอันนี้เพื่อกันทำนั่นแหละพอดูได้เวลาทีละครั้งต้องวางต่อเลยทุกคนวางกระดาษพร้อมเพียงกันหมดอันนี้เดี๋ยวจะตุภาษาจะพร้อมเพียงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้จักอกุศลคือบาปเนี่ยทางกายทางวาจาทางใจรู้จักว่ากุศลคือบุญคือดีเนี่ยทางกายวาจาใจเราละลับแบบนี้บ่ได้เว้าหนาวเพราะว่าเว้าหนาวแสดงมาเป็นรายละเอียดมากว่าหลายเชื้อแล้วแบบเมื่อมันเห็นอันนี้แล้วมันขาดช่วงปุ๊บเลยทันทีเลยเมื่อมันขาดช่วงปุ๊บเลยหรือพอวานเอาเชือกขาดปุ๊บเลยสิมัดอันนี้ขาดเชือกมันกระเด็นมาเข้าที่รถเดียวมันคืนมาไอ้ว่ากระเด็นก็ได้มันหดเอามาติดที่เสานี้ขณะกำมันหดไปติดที่เสานั้นมันขาดอายตนะมัดที่เลขมัดยางแล้วแบบนี้โอ้มันเรื่องมันยางเหนียบไหมอันนี้เรื่อยๆมันติดเข้าใจมันซีดจะเป็นโตนี่ตอนนี้ตอนเข้าประมาณตีห้านี่แหละเราพอเข้าใจเอามือไปจับสมมติว่าจับผู้น้อยอนุแกะตัวนี้เนื้อหนังมันแดงใช่ไหมเอามือไปแกะมัน จืดลดมาเดือดโอ้ตนโตทำก็จืดจริงๆนี่นะคล้ายๆคือมันคือยองป้ายคือสำลีเนี่ยสำลีเนี่ยเอาไปใส่น้ำมันอยู่บีบออกมดสำลีเนี่ยมันบวกกินน้ำเนื้อผ้าไหนร้อนกันทุกคนเอาไปซุปน้ำเนื้อมันคือบวกกินน้ำผ้าไหนร้อนกันเน้นบอกผ้าไหนร้อนบนบวกซุปน้ำโอ้มันหมึกยางมันเป็นซี่เนาะเข้าใจกันนี่แหละสภาพจากตัวท่าสารมันที่จากอันนี้รวมกันเนี่ยเราเลิกกันเลิกกันเลยอะไรกันแล้วก็เลยรู้จักโอ้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวไม่ตัดอันนี้บนไม่เลิกตัดมันแบบมันเป็นเองอะไรก็เลยยกมือไหว้ตัวเองได้เลยนะครับโอ้เพียงใจให้ดังซื้อเบิ้งจิตเบิ้งใจนี่สามารถเป็นอย่างซื้องออะไรนะครับว่าตัดเกิดมาในชีวิตนี้มันบกเป็นอย่างที่จะเป็นย่างใส่ย่างมามันก็บ่มีอย่างนี้หวังให้มันดีย่างใส่ย่างมาบ่มีก็เลยเข้าใจว่าหวังให้มันดีย่างใส่ย่างมาบ่มีก็เลยเข้าใจว่าอาการเกิดดับเขาว่าพิษมือขึ้นเป็นเกิดเป็นดับพิษตาเป็นเกิดเป็นดับหายใจเป็นเกิดเป็นดับคนพิษเป็นเกิดเป็นดับอันนี้โมเมนต์เมื่อสมมติบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติอัตถะบัญญัติอริยะบัญญัติสัมบัญญัติมีอยู่คุณเนี่ยลึกๆคุณถักกลมเดียวกันนี่เราสงบกับว่ากลมเดียวกันนี้อาการกระดับกับว่ากลมเดียวกันนี้มันว่ากลมเดียวกันจะหอมเป็นฟันเป็นลื่นเป็นฟันเป็นลื่นแต่ละการเทศเทอนี่คำว่าเทศเทวสร้างนั่นแหละเทศเทอเป็นผู้จักทุกคนโบยกเลยคือว่าบนนั้นผู้จักแล้วกังวลลึกๆโบได้เลยอันนี้คำผู้ใดมีศรัทธาจริงๆแล้วรู้ยังเชื่อเอาคุณอนุรู้แหละอย่าสู้รู้ผู้อื่นเนี่ยห้ามบ่ได้เลยว่าเจ้าขอให้ข้าเจ้ามีศรัทธาจริงๆถ้าไม่มีศรัทธาจริงๆคือบ่รู้ที่มันเป็นกันเรื่องกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าตั้งใจทำที่ไปเรียนรู้ที่สุดบ่เหมือนรู้อันนี้คือภาพทิศเอาบ่ได้คำเนยเอาบ่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้บ่ได้มันต้องเป็นเองมันเป็นแล้วรู้บ่ต้องถามใครทั้งหมดเลยอย่าพ่อจึงว่าข้าพระพุทธเจ้ามานี่บนแม่นได้เทวายนี่เขาเรื่องของพระพุทธเจ้าว่าบนนี้ได้ผมบอกนี่คือว่าคนรู้จริงรู้จริงจริงมุ่งทางการรู้จริงจริงเพราะมันมีสันมัดถ้าหากบนรู้เดี๋ยวนี้นะชวนจะตายชวนจะหมดลมหายใจต้องแน่นอนที่สุดเนี่ยเรียกว่าสัจจะแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันว่าสัจจะธรรมเนี่ยเป็นวาจาสั้นเนี่ยรู้อย่างนี้คือว่าสัจจะแท้สัจจะเป็นคนจริงเป็นวาจาเพราะเอิ้นสัจจะธรรมสัจจะเป็นความจริงสัจจะธรรมสัจจะเป็นความจริงของจิวาเสนอเป็นวาคนนี้บริสัทธ์เป็นวาอันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งคือเราไปถือจริงนะว่าให้บริสัทธ์ตัวเองอันนี้สัตว์อันนึงเรื่องหนึ่งอันนี้เพราะว่านี่เป็นสัตว์อันนึงสัจจะคนละอันกันเลยอันว่าสัจจะนี่มันบริเวณที่ว่าอันเดียวนี่ได้ยังไงให้ว่าทุกคนเนี่ยประสบอันนี้มู่ท่านยังบอกให้ได้รู้เท่าเดียวนี้มีกับต่างๆแต่ว่าส่วนจะหมดลมหายใจโดยต้องแน่นอนที่สุดเราต้องให้รู้ตั้งแต่มือนี้แต่อยู่กับมืออื่นรู้เดี๋ยวนี้ให้รู้รู้อย่างเป็นอย่างพอวานี่ให้รู้แล้วรู้มาหลายปีแล้วอย่างพอรู้มาหลายปีแล้วถ้าที่ว่ากระทางต่างก็วาอย่างกระทางอย่างพอสบายใจแล้วถ้าที่ว่าโอ้บักขับเวลาสามว่าขยะเขาเจอแล้วสมมติว่าบักจันนรกอะไรกันว่าขยะเขาเจอแล้วเรื่องสมมตินี่ของจริงมันเป็นอย่างไรเนี่ยมั่นใจเนี่ยสัมมาทิฏฐิจะแท้เพราะว่าทุกคนที่ไปหันนี่ทำมาจีบุญสัมมาทิฏฐินี่เนี่ยทางเอกทางตรงกลางเนี่ยตัวของบูชาของว่าซื้อทางเอกและทางสายเดียวนะทางคนทุกนะมันมีสองเส้นนะว่าซื้ออันนั้นตำราว่าได้เหมือนย่าไปเอามาว่าได้ตำราเช็คกันซื้อนี่เลยอันนี้แหละทางเอกแท้ๆนี่รู้สึกตรงนี้เนี่ยข้อมังไงเช็คกันซื้อแล้วมันทุกปุ๊บรู้อย่าไปกับคนทุกเนี่ยเมื่อโตง่ายแล้วแบบนี้มือตัวเนี่ยมาปุ๊บจับปั๊บตายทีเลยหนูออกมาจากปุ๊บตายกับพี่เลยเฮียตัวบอสผมขึ้นกับท่านเข้าท่านท่านกับขาดทะเลใช่ไหมบุบิเรื่องยังควรจริงตัวนี้ท่านมันขาดมันเองเดี๋ยวนี้จะไปจับมันไม่ผมชุดในเบื้องมันโมได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการทำทางจิตทางใจก็ไปเชื่อยังไงว่าการทำทางจิตทางใจนะเราซื่อๆนี่นะคนเรารู้มันต้องรู้จักวิธีจริงๆสิมันต้องรู้จักไม่บนไม่คิดว่าเราการทำทางจิตทางใจแล้วให้จังกันนะอ้าวมันจะผมบอกซื่อๆได้ไหมบนเรื่องของจริงเหงาพอกล้าเถอะเถอะเรื่องนี้อ้าวคือเราบนอย่างเจี๊ยบเทียบอะไรนั่นเลยครับ มึงไปขึ้นมากันเลยมาเอาเรือก็ได้จับมือกันไว้เอากำหนดถ้าหากว่ามู่หนูมู่คุณจะมีเรียนพันบาทนั่นเองเอามาทำถึง3ปีเนี่ยพอสิทธิ์ย้อนหลังให้เลยเงินเรียนเดือนละพันบาทเดือนละพันบาทคือเช็คให้จริงๆแต่ไม่มีใครจะหามาให้ถ้าหากว่ามู่มู่หนูรู้แล้วจะต้องได้บะเหนียวเอาว่ามึงรู้มันต้องเอากันในคืนนี้ลงขาพลันกันเด้นการพนันคันต่อมันต้องเอาความนี้แหละคนจริงมันต้องสู้จริงนี่มันคือให้เงาพอคือแค่รังรับสิบบาทสิบบาทช่วยมือนี่ก็เอาแต่ว่าให้เป็นคนจริงให้แท้ๆเนี่ยเอาสามปีคิดให้รถเนี่ยคันเนี่ยพักสามปีแล้วเอาเงินหลวงพ่อไปแล้วคันหู้แล้วจริงกันได้เป็นเนี่ยเนี่ยเขาต้องคิดเอาดอกแล้วแบบนี้กินเงินแมวมันจะเป็นอะไรกันเนื้อนี่เขาเจ็บคนเรื่องเนี่ยเขาเลยประจบกับหู้จักรถเดียวนี่เป็นยังไงเรื่องนี้และอาการเกิดดับคำว่าอาการเกิดดับนี่เดี๋ยวมันข้าวมันเป็นอาการเกิดดับแท้มันคิดเรื่องสมบูรณ์แมนอาการเกิดดับประกาศแบนยูของเราอ่ะมันข้าวปุ๊บต้องจะขันพุ่นเนี่ยเกิดดับจริงวะผู้ใดมีกิเลสตายแล้วเกิดฟื้นผู้ใดบุญมีกิเลสตายแล้วบุกเกิดจะเป็นไรนั่นเป็นมีทางไปเลยเป็นไรเราเอาซื้อได้เงินไหมมันข้าวจากอันนี้เลยไหมวะมันข้าวแล้วมันจะเอาอย่างมาต่อมันเช่นกันยังว่าเลยอีกส่วนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าถ้าเรียกบุคคลนอนกับเพื่อนตรงกันข้ามเอาเส้นใหม่นี่ขาดเลยซื้อนี่ก็ได้โน้ก็ได้เขามันไม่มีนี่อย่างที่ว่าอย่างคือคนไม่ทนฟืนที่ว่าอย่างไรเป็นวังกันซื้อนี่ถ้ามันขาดเอาจะขาดแล้วมันจู่ไปเนี่ยซื้อนี่นะแล้วคนมันรู้จักว่าอันนี้นี่มีรถจักรของที่ดีเสียที่สุดซื้อโบได้นะมีเงินจากมือน้ำก็ซื้อโบได้นะอันนี้อันนี้แหละเป็นว่าพวมเป็นเทวดาก็ได้พวมเป็นพระอินทร์พลก็ได้พวมเป็นพระเรียบบุคคลก็ได้ที่ว่าตั้งไหนเดินมืดก็ไม่เห็นสิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละทุกคนต้องประจวบคนที่ตายก็ต้องหมดอันนี้สักคนถ้าหมดอันนี้อันนี้บวกขาดตายบวกได้จังหวะทุกคนต้องประสบอันนี้จังหวะขันเหือแตกต่างวางเนื้อมู่แต่เฮาอะบ่มีกำลังนะจมพุ้ยลงไปแล้วก็ยันขึ้นมาบ่เห็นหัวแล้วสมัครข้าวดิบนะพกลกอยู่กับอันนี้แล้วแล้วก็แสดงมาว่าคือศรัทธาน้อยเจ็บน้อยบุญเห็นหลายขันเห็นแต่เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอามือให้หายเนี่ยเอาจะเอามันมาอ้างเลยแบบนี้มันกระจมยวงกันเหลือแบบนี้มันนี่คนไปเหือแตกกลางวังแบบนี้แตกกลางเนี่ยมีกำลังเนี่ยจมปุ้งไปแล้วแบบนี้ดันเงามาโผล่ขึ้นมาเห็นคอนโอ้ตกฟังลอยไปแล้วแบบนี้ที่ขันฮอดบุญฮอดทุ่มเนื้อกระต่ายคือเข้าเนื้อเลยเดี๋ยวเราเห็นเดี๋ยวในนู้นคุณเนี่ยพอได้เห็นตกฟังอะไรแบบผู้ที่สองครับผู้ที่สามเข้าไปเนี่ยเหือแตกปุ๊บจมลงไปจนหน้าพอเพียงคอนี่บ่เนี่ยบ่ได้บ่ได้ท่วมหัวได้น้ำเพียงคอมองเห็นโดดย่างไปย่างบ่ได้ด้วยบ่เนี่ยมันต้องลอยด้วยบ่เนี่ยนี่นี่สมมุติซื้ออันนี้บ่เนี่ยพูดนึงเหือแตกกลางวังให้กินเกินหน้ามันซื้อพอเพียงเอ๋ในย่างสบายด้วยพูดอยู่น้ำเพียงคอกับน้ำเพียงเอ๋ในพูดได้คิดสบายกว่ากันว่ามันนี่ผมพูดได้คิดสบายกว่าครับว่ามันนี่พูดน้ำเพียงเอ๋คิดสบายกว่าครับเออนี่กันแล้วก็เดินไปคำนั้นไหลแหงบางทีโบอยู่ได้คุณต้องลอยคุณได้พูดได้กระเด็ดเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อโบเห็นเมื่อที่หิบด้วยใส่น้ำหลักคอยด้วยใส่โบเห็นในน้ำท่านน่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นเปรียบเทียบให้ฟังซื่อๆอันนี้บาดเลือดพูดหนึ่งหายเหงื่อแต่พอจิตจอดได้เลยก็พุ่งลงจมลงไปของกระจมกระเทือนกระขาของนี้แล้วยางใส่ได้สบายหุ่นที่หิบกันยางหลุดกันอยู่ต่อฟังเป็นสบายมองเห็นน้ำนี่คือให้มันจนตามนั้นทุเลยคันผู้เกินกว่าทั้งกะโอ้ยใบเบิ้งอยู่ตะกลางพวกนั้นลอยน้ำมาพูดเลยด้วยเป็นเพลิงเก่งในความดีมากศรัทธาของเฮามีมัดทุกคนย่าไปว่าหมึกยุกหมดสมัยบ่แม่นบ่หมดเกิดจากเหตุถ้าหากมีคนอยู่เมื่อใดมรรคผลนิพพานต้องมีอยู่อย่างนั้นถ้าหากมีคนอยู่เมื่อใดในการปฏิบัติกับโบราณสมัยถ้าปฏิบัติถูกกับคำปฏิบัติไม่ถูกกับลอยวางทำพิธีกรรมสร้างแล้วคงเฮ็ดไปดังเองมันจะเฮ้ยบ่บ่เฮ็ดอย่างมันจะเฮ้ยสมมติเขาจีงาไปหาสะพานพระปิ่นเกล้าหรือสะพานกรุงธนเนี่ยสะพานกรุงธนอยู่ทางนู้นใช่ไหมขันยากไปยังที่จีฮอดว่าสะพานกรุงธนความรู้ที่ถึงไหมไม่ถึงเขาจะคิดที่ถึงไหมร้อยปีถึงไหมแน่ไม่หนักไม่หนักเข้าใจไหมคันไปนู้นจะคิดเราลองรู้เนี่ยอันนี้แหละการทำจังหวะทำบุตรเรื่องอะไรจีว่าทำยันในกระทุกเหมือนกันกระทุกอยู่ผมพูดนะเกี่ยวข้างกันโบได้เพราะว่ามักแล้วเนี่ยก็ต้องเฮ็ดอย่างนั้นเหมือนพอบวกข้างใส่ทั้งมัดเมื่ออยู่ให้นะก็ได้ได้ที่กันนั้นได้คือเป็นข้างเขาอย่างไรเขามักอย่างนั้นก็ต้องเฮ็ดอย่างนั้นที่ข้างเขาจุดเทียบกันเขาจุดทุกหลายแล้วเขาทุกข์กับเขาทั้งนั้นก็ยังดีอยู่ได้นี้เหมือนเป็นอย่างนั้น อันนี้คือการท่าเฮ็ดอย่างนี้แล้วรับรองบ่ว่าไม่พลาดเลยเพราะมันรู้สึกคันเฮ็ดซื้อบ่รู้สึกก็บ่แม่นอีซื้อได้เนี่ยรู้จริงๆคันบ่รู้จริงบ่ได้นี่อย่าไปรู้หายนี้อันนี้ข้อมือนี่ก็บ่แม่นอีซื้อมันรู้อันนี้บ่แม่นบ่ได้สัญญาอันนั้นเด้อบางทีรู้ข้อมันก็รู้ผมรู้อันนี้อันคนรู้อันนั้นเพิ่นยังไม่สัญญาอันนี้เด้อสัญญาอันนี้เก็บจําได้พอดีอย่างที่อย่างพอวานเรื่องรูปเรื่องนามก็รู้จักมันบ่หลงบ่ลืมจับตาจับหูจับตาจับใจบ่หลงบ่ลืมเรื่องโทสะโมหะโลภะก็บ่หลงบ่ลืมเนี่ยคือว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นเป็นวันเลยเรื่องสิ่งขันสมาธิธรรมปัจจุบันปัญญาหลวงพ่อว่ามันไม่ยืดสิ่งผิวแล้วบ่เคยหลงสักเทียตัวสิอื่นเห็นหลวงพ่อหลงเอาของไว้โดยอื่นหลวงพ่อหลงเรื่องสิญญาสายดูได้หลวงพ่อรับรองลอยถึงลอยเดียวแม้คือเส้นขนมันก็บ่หลงทีเดียวเนี่ยพอเมื่อเงินที่กระเห็นอยู่หนทางไปแต่บ่ได้เห็นทางนี้มันเป็นทางอยู่ที่ว่าจะในความบกพร่องเลยเมื่อเข้าไปถึงอาการเกิดดับอาการเกิดดับนั่นคือว่าคนเกิดมาร้อยวันพันปีถ้าหากบ่รู้สภาพอาการเกิดดับอันนี้ชีวิตเป็นหมันชีวิตเป็นโมฆะความเป็นคนนั่นน่ะบ่มีประโยชน์อย่างเช่นคนเกิดมาเมื่อเดียวนี้บ่มีมารู้มาเห็นมาเข้าใจสภาพอันนี้ชีวิตมีกออิสาเกิดมาร้อยวันพันปีนะคนเกิดมาเมื่อเดียวหมู่เจ้าเห็นบ่ย่างก็เป็นบ่ย่างบ่เป็นนอนแบบเบาะอยู่เมื่ออยากกินข้าวกับผู้อื่นอุ้มให้กินแสดงว่าบ่แม่นอันกันหมู่เจ้านี่แหละอ้าวไปสิก็ได้ญาติพ่อเอิ้นว่าภาษาบ้านญาติพ่ออันนี้หมู่ท่านน่ะหมู่คุณนี่แหละอันนี้ก็ได้มาฟังญาติพ่อว่าอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดมีความเข้าใจสว่างขึ้นได้จ้ะอันนี้แหละเกิดเมื่อนั้นวันนั้นเค้าเรียกว่าทําบุญวันเกิดขึ้นมามันเป็นบุญบ่แม่นเกิดจากท้องแม่แล้วไปทําบุญอันนั้นก็เรื่องนึงให้เฮาเข้าใจว่าที่ทําบุญมันเกิดมันเกิดแล้วเกิดเห็นแจ้งเกิดดูจริงเกิดสัมผัสนั้นมันเป็นบุญทุกวันทุกวันเป็นวันต่างกันแล้วบัดนี้หากไปเกิดวันนั้นทําบุญก็ดีอยู่อันนั้นก็ได้บ่ต้องบ่ดีได้ดีอยู่แต่มันบ่แม่นอันนั้นคือว่าแม่ตะคนก็ทุกข์ขมงตาซั่นมันมีมานาหายทุกข์ขึ้นถึงไปใหม่ซั่นเป็นวันอันบ้านน่ะพอว่านี่มันคือเกียรติวะเป็นวันต่างกันคือว่าทําบุญมันเกิดกับแม่นก็อายุกับแม่นบัดนี้มันเป็นอย่างนั้นรวมเดียวกันทั้งหมดคือว่าคนบวชมาร้อยปีแบบนี้ร้อยพรรษาหากยังบ่รู้บ่เห็นอันนี้บ่รู้สภาพอาการเกิดดับอันนี้การบวชผู้นั้นชีวิตของผู้นั้นก็เป็นโมฆะเป็นหมันคือกันบัดนี้ผู้บวชมื้อเดียวนี้ไอ้คนนี้สิแท้เย็นพอผู้ใหญ่ได้อย่างบวชนี้บวชแต่มื้อเดียวนี้บัดนี้เพิ่นแจ้งรู้จริงสภาพอันนี้ดีกว่าผู้บวชร้อยปีคนๆว่าคุณค่าอายุชีวิตของเฮาเนี่ยเพิ่นว่าให้รู้จักสมมุติจริงๆสมมุติเท่านั้นเลยเขาก็จะไปทำลายสมมุติเอาไว้ห้องละเรื่องสมมุติก็ได้ผู้ใดบ่มีที่พึ่งเขาจะพึ่งสมมุติแต่จะก่อนผู้เขามีที่พึ่งนี่จะพึ่งเท่าไหร่ของมันบ่จริงบ่จังอันใดมันสมมุติเอาทุกข์ามก็ได้เนี่ยพ่อแม่เขาตายแล้วแบบนี้ไปเห็นคนแล้วหน้ามันก็คืออีพ่อกูเด้อคืออีแม่กูเด้อไปจับบ่แม่นพ่อแม่เขาแท้บ่แม่นอันนี้แหละถึงว่าคือซื่อๆคิดสักว่าคือซื่อๆนี่นะบนเรื่องของจริงนี่นะพ่อแม่เขาแท้ๆเขาไปจับปุ๊บอีพ่อแท้ๆอีแม่แท้ๆแบบนี้เขายู่ดึงเขาก็บอย่างใช่ไหมเขาก็ไว้ใจได้ใช่ไหมอันนี้เขาจะคือพ่อคือแม่เขาซื่อๆนี่นะมันจะไปไว้ใจได้บ่มันก็ต้องอย่างซื่อแม่ปฏิบัติธรรมะมันก็เป็นคนกล้าแท้ๆเนี่ยคนกล้าแท้ๆมันจึงกล้าได้คนรู้แท้ๆมันจึงรู้ได้เนี่ยมันเป็นอะไรสามารถสอนได้เมื่อรู้อันนี้แล้วเนี่ยพ่อจึงบอกโอ้พระพุทธเจ้าตรัสผมครั้งเดียวกับอันนี้พระพุทธเจ้าอาการกระดับกับเรื่องอันนี้พระพุทธเจ้าเหาะกับเรื่องอันนี้เรื่องอันเดียวมัดเราจุดเดียวเรื่องแบบว่าเมื่อเขากระถามว่าพระองค์ใดเข้าสารกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจิตตายกับเข้าสารแบบเอ้าเราจะยังสังกับฮาวาคนเขาท่านสอนให้รู้จักวิธีให้กันท่านซื่อๆดีนะมู่เฮานี่กันเฮียกันจะรู้จักคือกันนี่นะท่านเฮ็ดเป็นแล้วนะอันนี้เฮาหักบ่เฮ็ดเพิ่นกลับไปเฮาก็จะยกมือเอาบุญแล้วได้แล้วก็คือบอกให้ฟังเทศน์ที่สุดบุญยักษ์ฟังที่ว่าอย่างไรมาเอาบุญนี้มาฟังเทศน์จากคนอัศชาบีเรียกในบ้านเถอะเนี่ยฟ้าฟังเทศน์กับบุญได้บอกให้ทำกรรมฐานเนี่ยยกมือแห่ๆนู้นเนี่ยเทศน์การที่จะได้ดอกครับเทศน์การที่จะได้ดอกหนูเนี่ยเอาอย่างกันเนี่ยคนมันชอบอย่างไรมันต้องเทศน์จังซ้ำหนึ่งมาเทศน์บุญได้เขาบอกเทศน์แห่ๆเดี๋ยวไปยังเทศน์การที่จะพูดกันเนี่ยครับเขาแล้วแต่เนี่ยแล้วพูดกันเนี่ยเขาแล้วที่ซื้อนี่ก็ที่ว่าอย่างไรนี่แหละคุณหมอป่วยบ่อยากกินเนื้อแต่ยังเขาไม่ขอหักก็ตามเถอะเป็นไรกันนี้มันบ่อยากกินนี่นะสิว่ายังไงที่เอาเนื้อดีๆมาใส่ปากมันก็บ่เอาเนื้อ อันนี้ว่าภาษาบ้านหยาพอเนี่ยหยาพอวางกันเรื่องว่าเข้ามาเนี่ยลาคันนี่นะมอบหัวเข้ามาที่มาเป็นสิทธิ์เพิ่นมอบเมื่อมอบกายเข้ามาที่มาเป็นสิทธิ์เพิ่นให้เพิ่นบอกเพิ่นสอนตกหูตีตากันมันได้จะเป็นบุตรดอกวาสิทีนี่แหละนั่นให้เพิ่นบอกเพิ่นสอนเพื่อฟังปฏิบัติลองเบิ้งคันปฏิบัติบูฮู้แล้วก็ด่าก็ได้ด้วยคันเนี่ยโกหกวาสนาเมื่อมีของจริงนี่มาสอนให้ฉันเฮ็ดทำไมอย่างเงี้ยว่าจนกระไดอยู่เนี่ยเมื่อนบ่ครับกล้าได้บ่ครับเออหลวงตามันไม่อย่างคิดแน่ๆเว้ยอันนี้ต้องฉันบอกให้เฮ็ดโดยจนคนเออเจ็บขาหนูบ่ครับว่าเจ็บขาผมบ่ครับว่าเอ้าขามันเจ็บแล้วก็บ่ต้องยางแล้วสิว่าจังได๋คันเฮ็ดจังหวะที่โอ้ยเมื่อยแขนเมื่อยบ่าไหล่นะครับก็เมื่อยแล้วก็บ่ได้เฮ็ดแล้วแล้วยังหาใจได้อยู่อย่างคนตายทีนี้ที่ไปฟ้ามันอย่างผมเมื่อยนี่เมื่อมันก็จะตายเมื่อมันก็จะตายเดี๋ยวเพิ่งมันจะตายเพิ่งไหนมันเป็นอย่างนี้ว่าซื้อเนี่ยนี่อย่างพอกาเลยท่านว่าคนไปปฏิบัติธรรมนำคันพระ23รูปโยม5คนเป็นผู้หญิง3คนเป็นผู้ชาย2คนลูกๆกันทั้งนกเลยเพราะคนเฮ็ดบ่คือกันศรัทธาบ่คือกันศรัทธามันต้องเป็นศรัทธาจริงๆจะเป็นศรัทธาเนี่ยอย่าเป็นศรัทธาใจเนี่ยจะเป็นศรัทธาหัวเต้าเนี่ยคนออกมาจะเธอมันไม่ต้องกลัวมันเลยนี่อย่างกระตำต่างต่อสู้มันลดทีเดียวจริงๆไม่อย่างที่แมนกันว่าอันนี้พูดภาษาธรรมะจริงๆมีคนจิตพบพระจักรผลอย่าสู้ไปสงสัยนะว่าโลกเป็นดอกหัวกันโลกเป็นอยู่มีแต่กรรมบาดที่ตายโลกเป็นเธอด้วยนะจำให้มาดูแลหลวงพ่อผีบ้านหนูว่าบาดที่ตายโลกก็ตกอันนี้เธอในนาวเสมอเขาจีนยางข้ามสะพานไปเนี่ยที่กระจกเหวี่ยงข้างบ่อนี่คือยางไปซื่อนี้ลูกจิตกระโดดข้ามออกก็ได้ดีนะของจิตข้ามของนี่นะคันถ้าคุณรู้จักกระโดดข้ามก็ได้ดีนะเมื่อคนรู้จักกับสะพานนั้นมันโลกแบบนี้ง่ายไปขับโค้งลงข้างกับเตี้ยลงข้างเฉยๆเนี่ยลงมาจีนดำมืดไปเรื่อยที่มืดตาไปเรื่อยที่ใต้ไฟไปหลวงพ่อว่าท่านบุญเบ่งผมที่เว้าได้แบบนี้คือว่าทุกคนต้องประสบจริงๆรับรองว่าคนไทยก็ต้องประสบแค่ไหนที่ตายจะเท่านี้เคยเห็นคนว่าตายบ้างไหมเคยเห็นว่าขับคนว่าตายบ้านทุ่งบ้านเมืองนี่เขาเจริญมากๆเนี่ยมีตายบ่ครับเขาไม่ได้ไปเหตุเมืองบ่เนาะผู้ใดอยู่นี่เคยได้ไปเมืองนอกจากคนบ่ครับเคยได้ไปบ่เคยไปไปบ้านไปประเทศใดบ่ครับเขาตายเป็นได้เลยเนี่ยจึงว่าสัจจะเธอดีนะตายเป็นเธอดีนะจึงว่าอย่างบุญศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าสอนได้ทุกคนทีเดียวมาที่ตายเรื่องต้องประสบอันนี้จริงๆห้ามประสบอันนี้บ่มีเนี่ยเรียกว่าสัจจะเพื่อความจริงแล้วหากปฏิบัติก็จะเห็นอันนี้เรียกว่าสัจจะเพื่อความจริงเปลี่ยนแปลงไปบ่ได้เมื่อพ่อว่าความจริงมีความจริงใจเลยยังว่าเมื่อถามว่าปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่30เริ่มมาซื้อวันที่30ที่ก็ลงมือทำกันแล้วทดแข็งแรงหลวงพ่อเบิ้งก็ได้วันที่1มกราคมเนี่ยแข็งแรงเมื่อวันที่2ก็รู้สึกว่าเหงื่อออกก็มีบางคนยืนเตี้ยก็มีบางคนก็โอ้ยจนชื้นแล้วอ้าวจนชื้นกับคนไปมืออื่นนี่วันที่สามนี่ไม่อื่นเอาจนชื้นมืออื่นเนี่ยวันที่วันเสาร์มึงบอกครับวันเสาร์เอาจนชื้นมืออื่นเนี่ยมือนี่เขาเอาจนชื้นกับคนลงไม่ลงมือก็ย่างเห็นเจ้าคนเหน็ดเหนื่อยเมื่อลามือฮือนั้นเป็นบันทึกเอามาจนชื้นอื่นสองสามวันนี้ผมรู้เรื่องรูปนามเนี่ยครับเดี๋ยวคอยกระจายขึ้นกระจายขึ้นให้รู้จริงๆรูปนามเนี่ยถ้าหากบนรูปนามแล้วมันที่ลืมหลักมันที่ลืมต้นมันลืมสูตรมันก็ยังไงถ้าหากว่าหลงแล้วก็เสียหลักเลยใช่ไหมจนอย่างกลับเข้ามาหารูปนามนี่มันคิดจะกลับมาผมรู้สึกไอ้นี่เป็นรูปนี่เป็นรูปเป็นนามรูปทำนั้นตัวเองนี่ทำอ่ะผมคิดมันไม่ได้เห็นเป็นโตมันคิดแล้วตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวได้ตัดมันออกให้มันรู้อันนี้หนึ่งไปผู้เดียวมันดีกว่าทุกต้องกำหนดรู้คำในตัวนี้สมุทัยต้องละโตทุกข์นั่นแหละเป็นสมุทัยอ่ะสมุทัยเป็นโตทุกข์เป็นว่าสมุทัยทำให้ทุกข์เกิดเป็นว่ากันทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละทุกข์สมุทัยด้วยลดมากเป็นว่าการตำลาเป็นว่านั่นโตสมุทัยทำให้ทุกข์ทุกข์โตทุกข์นั่นแหละเมื่อทุกข์ทอดผู้ห้ำทุกข์ตังผู้นี้ทุกข์อยากได้อันนั้นทุกข์อยากได้อันนี้เรียนหนังสือมาแล้วกูจะทำงานทั้งด้านบริษัทอันไหนที่ไปสมัครตำรวจไม่ที่ไปสมัครทหารไม่ที่สมัครคนเนี่ยมันคิดอันนั้นนั่นแหละคนเอ็ดสมุทัยทำให้ทุกข์เกิดได้ไหมบางคนคิดไปที่มันนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นบ้าอันโรคประสาทจะเป็นบ้าเป็นวันนี้ก ระพบมือหัวจักเป็นคิดอันนี้แหละบัดนี้มาลู่อันนี้ปั๊บมันหยุดในความคิดจ้ะขนาดมักต้องเจริญมักก็แปลว่าเฮ็ดเขาเห็นว่าก็เจริญก็แปลว่าเฮ็ดเขาหนามากๆกับคล้ายๆคือเอาปุ๋ยไปใส่ต้นไม้เนี่ยเอาน้ำไปลดมันก็งามใบใส่ต้นไม้ก็ได้คนเขาเฮ็ดอันนี้กำลังลู่จักง่ายเลยว่าขันบอกเฮ็ดไปว่าโอ้ยเนื้อเขาจะมาปัญหาอีกสิ่งละเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยมักเฮ็ดต้องมาเจริญเฮ็ดบ่อยๆเฮ็ดบ่เศร้านี่นะเราต้องไปลมไปคุยกันนี่อย่างเนี่ยคันไปคุยกันแล้วมันจะคือไปหยังเมื่อนั้นเพื่อทำได้ส่วนออกนอกตัวเข้าไปแล้วได้แบบนี้เมื่อครูบาอาจารย์ผู้ถามเขาก็คือการออกนอกตัวเข้าไปได้แบบนี้มาเรื่องกับน้าหนูบ้านดีสิไรส่วนมือขาดแบบนั้นจะมีด้วยมาเรื่องทำงานทำได้ส่วนว่ามันถามออกนอกตัวเข้ามัดอันนี้นั่งไถจีวาแจกกระตามจางโบหูนอนถามเนี่ยการถามคันโบหูถามตัวเป็นยังไงให้จับนะคลิกเด็กดูให้หน่อยมันจะรู้เป็นน้ำไม่ได้อันนี้เพื่อว่าว่าหาตัวเองอันนี้ก็เหมือนสองคนมากต้องเจริญเจริญให้มากเลยเมื่อลดหันหายใจก็ที่แก้คืออย่างภาวานี่เลยกับพระพุทธเจ้าบอกเลยเนี่ยขอบทั้งหลายเราผู้เป็นสถาคตถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้ก็จะเห็นก็จะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้เนี่ยนี่คือกรรมนี่นามุสคิวมีแล้วก็รู้คือกรรมนี่นาจิวะธรรมะแท้คือสิ่งเดียวกันเท่านั้นที่สู้นี่นะเขาบ่รู้เขาบ่เห็นเขาบ่เป็นสิ่งกันแล้วเขาบ่เห็นสิ่งเดียวก็คิดว่าสมควรแล้วเมื่อเนี่ยมือพระบ้านหลวงพ่อหลายเพราะว่าหลวงพ่อมันเป็นคนหนึ่งเลยเราภาษาอันนี้หลวงพ่อเว้าค่ะคือให้หลวงพ่อเว้าเสียงภาษากลางเนี่ยลงต้นลงปลายเมื่อหลวงพ่อก็ได้เพราะหลวงพ่อไปคุมจะเสียงอยู่ที่ซีดีเด้อแล้วก็มั่นฟังเอาฟังภาษาเมืองเลยบ่คุ้นกับมั่นฟังเอาเพราะหลวงพ่อเป็นคนเมืองเลยก็ต้องว่าภาษาเมืองเลยที่ธรรมะเมื่อท่านเป็นคนภาคกลางคนกรุงเทพก็ต้องหัดฟังภาษาเมืองเลยที่ยังคนอินเดียเนี่ยก็ต้องหัดภาษาเมืองเลยที่อย่างจีฮงจักเขาที่ไปปฏิบัตินำพระพุทธเจ้าคนอินเดียก็ต้องหัดฟังนำเพิ่มที่คนว่าจะเนี่ยเขาฮู้จักที่อย่างจีฮงจักมันเป็นอันมือเขาบูฮู้จักแล้วภาษาหลวงพ่อเว้าเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมะเขาบูรู้แล้วเขาต้องฟังให้มันรู้สักคนเนาะนี่มันอย่างที่ปฏิบัติถูกเด้คนอื่นเขาจะมาแปลผิดไปก็มีเด้หลวงพ่อเคยได้ยินหลายคนเนี่ยหลวงพ่อไปสอนคนอเมริกาก่อนนั้นพวกสิงคโปร์พวกมาเลเซียและคนอเมริกาคนฝรั่งมานี่ก็ได้เขาจะแปลให้หลวงพ่อบูฮู้จักเนี่ยแปลผิดก็มีแปลถูกก็มีเขาจะว่าหลวงพ่อฟังเนี่ยคนรู้จักภาษาแปลผิดแล้วผมนั่งรออย่างการคนนี้นั่นคือการจำกลางคือการถามได้เกี่ยวกับบูฮู้จักที่ว่าอย่างไรถ้าเกิดสองคนเขาจะหักแปลกันในตัวนี้มู่คุณนะถ้าอยากมาปฏิบัติธรรมภาษาคนไทยนี่คือบูฮู้จักบ่รู้จักบ่อย่าพะวังเสียงอันนี้รู้จักบ่ฟังหลายเทื่อก็ต้องรู้จักเห็นบ่ดังนั้นที่นำธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ผมหรืออาจารย์มาขออ้างเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตและจิตใจของพวกเราเมื่อพวกเราทำความรู้สึกตัวตื่นตัวทำความรู้สึกใจตื่นใจเอาชนะตัวให้ได้ในขณะนี้ลงทุกๆคนเออ